Ba, egitasmo berezi baten inguruan mintzatuko gara orain, Hendaian geldituko gara, Hendaiako herriko etxetik ba, proiektu berezi bat bultzatuko baita Piztifaktoria, konpainia izango dugu bertan, sorkuntza lan baten prestatzen ariko da, eta honi buruz mintzatzeko nara Pérez Ribas agurtuko dugu, kaixo? Kaixo. Esan dut aski berezia dela, konpainia Hendaiara etorriko baita, eta hemen ba, lan bat sortuko baitu ingurukoaz inspiraturik. Bai, hori da. Proiektu horrek hasteko gu egiten dugu Karrikan, plataformarekin. Karrikan da bai Hendai eta beste lau kultur eragileen nola esan, bai, plataforma bat, mugaz gaindiko, eta aurtero gutxi gora bera hautatzen dugu proiektu bat edo bi, eta bai Hendai eta bai beste hirietan egiten da, eta aurten izan da, ba hori, Piztifaktoria konpainiaren proiektu hau, asfaltoaren azpian euria. Ala deitzen da. Ala deitzen da. Izenburua badu. Bai, eta konpainiaren izena egiazki da Piztifaktoria ideien laborategia. Bai. Bai. Eta Karrikan plataforman hautatua izan den proiektua izan da, zenbat denbora izango du ba, proiektu honen lantzeko edo beren lanaren sortzeko? Bai, ba, da gutxi gora bera urte bat, esanen dugu, sorkuntza denbora, gehi difusio denbora festivaletan. Eta esan dut, ba, ingurukoaz inspiraturik sortuko dutela, eraikiko dutela lan berria. Antzerkia zari gara, ze disziplin eta zari gara? Bai, beraz, izanen da ikuskizun bat, gu Hendaian ukanen dugu bertso bukatua maiatzan, Antzerkiaren maiatza festivalean, eta izanen da kaleko ikusgarri ibiltari bat. Beraz, antzerkia izanen da, baina ere bai, soinu performantza, eta publikoak askoekin izanen da gu bezala orain irratian, izanen da bai fikzioa eta bai errealitatea nahasketa bat. Horrexegatik hor otsailaren bukaeran etorriko da konpainia, eta biztanleekin izanen dira topaketak pixkat Hendaiako historiak entzuteko. Eta historia horrekin haiek ba hori sortuko dute ikusgarri hori. Ez dakit ongi ulertu denez edo ez. Hendaiako historiak edo Hendaian bizi direnen historiak lehen bai, pertsonan. Hori da, hori da. Ze nola ikusgarria Hendaian izanen da, kaleetan izanen da, beraz aipatuko dena da bai Hendaia, Karrika hori, historia hori, pertsonai hori. Hori da, beraz, topaketetan izanen dira galdera batzu, adibidez, zergatik Hendaian bizi zara, zuretzat zer diren Hendaiako soinuak, adibidez, olako galderak. Uh-huh. Artistak erantzunak grabatuko dituzte, ez ikusgarrian emateko, baina idazkeran laguntzeko. Ados. Euskaraz izanen da? Euskaraz izanen da, bai. Guzekatzen ditugu parte hartzaileak, hor otsailaren bukaren martxoaren astapenean, amasei urtetik goiti, baina gero Hendaian bizi bazara, ja ez da, ez dago beste kondiziorik parte hartzeko. Uh-huh. Orain, otsaila bukaeran izango baitira elkarrizketa horiek, orain deialdia zabaldu duzu ez da, izen eman behar da, edo proiektuetan parte hartu nahi badugu? Bai, oberena da Mendizolanetik harremanetan sartzea, mailez edo telefonoz, beraz, maila da mendizolan@hendai.com, eta telefonoa, sanen dizut, 05 5 9 48 50 49 ez banaiz trompatzen. Oso ongi, orain deialdia zabaldua, esan duzu edonori irekia dela, Hendaian bizitzarekin aski da, eta 16 urtetik gorakoi begira ere. Bai, hori da, izanen da finalki ikerketa artistiko bat, beraz, bai, osea, urririk da, noski baietz, eta ba, parte arte nahi baduzu proiektu berezi horretan ongi etorria izanen zira. Uh-huh, da, oso ongi. Ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken proiektu honi begira? Ba, bueno, aipatu noski gu proiektu horrekin Asut kolektiboarekin lan eginen dugu, eta haiek hor izanen dira bai deialdian eta topaketetan ere bai, Beraz, mi eskera haiei berriz ere gurekin lan egiteko. Asut, konpainia izango duzu bide lagun, baina esango dugu ere, ez dela bakarrik hiritarren lekukotasunak biltzeko eremu bat izango, baizik gero eskolekin eta izango zarete ere. Bai, hori da, gure ideia da deialdi ideki bat egitea, baina ere bai, ba adibidez eskolekin edo elkarteekin lan egitea. Haiek parte hartzea ikusiko dugu, espero dugu. Ba bikain ba guzti honekin geratzen gara, mil esker. Mil esker. Ba, Nara Pérez Herribasekin mintzatu gara eta Pizti Faktoriak daraman proiektu honi buruz gehiago jakin nahian bertatik, laborategi bereziontatik Irati Agirrezkona garekin mintzatzeko parada ere hartuko dugu, telefonaren bestaldean baitugu, kaixo egunon? Kaixo egunon, bai. Aipatu dugu, asfaltoaren azpian euria izenburu duen lan bat prestatzen hasiko zaretela mendi gutxira Hendaian, mendizolan kulturgunera etorriko baitzarete. Kontaiguzu pikin bat zer den zuen asmoa lan honekin? Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko aukera ematearren, azun irratian guri ikuskizun honen ingurukoak zabaltzeko. Aukera eskaintzearen, eta baguke kaleko ikuskizun ibiltari bat da proposatzen duguna, Hendaian bertan egingo duguna maiatzakaina aldera, jaialdiaren egunetan, eta kale ikuskizun bat izango da, 45 minutuko iraupena izango duena gutxi gora bera, bertan hiriko auzo bakoitzaren hirigintza ezaugarrietara moldatuko dena, ez? Nolabait esatearen guk proposatzen duguna da murgiltze esperientzia holan berritzaile bat, hori da nahi dieguna publikoari eskaini, ze batzuetan antzerkia egiten denean kalean, eramaten dira aretoko edo aretoan ere egitea posible izango lirateke obrak edo ikuskizunak, eta guk proposatzen duguna da kalea behar duen ikuskizuna, ez da? Kalean bakarrik existitu edo sortu daitekena. Orduan, azken batean, ikuslea ere bihurtu nahi dugu protagonista, edo uste dugu ikuslea ere protagonista sentituko dela murgiltze esperientzia honetan. Zazpigarren lana du, Pizti Faktoriak ideien laboratorioen zazpigarren lana da hau, eta aipatu beharra dugu Euskal Herriko kaleko arten jaialdi nagusiek osatutako karrikan izeneko elkartearen laguntzari esker sortua izan dugula. Horrek erran nahi du beste herritan ere lanbera eraman ahal izan duzuela? Egiten prestatzen ari gara udan zehar Bilbon, Gasteizen, Leioan eta Ansoainen egiten diren jaialdietarako ere prestatzen ari gara ikuskizuna, baina esan bezala kalea behar duen ikuskizun bat denez, herri bakoitzean, hiri bakoitzean bertako kidekin bilduko gara eta talde eztabaidak egin eta bertatik jasotzen dugun informazioen arabera ere gure ikuskizunaren ibilbidea moldatzeko, aldatzeko eta egokitzeko bertako hiritarren iruditeriara. Horregaitik hemendik aste batzuetara Hendaiara joango gara Mendizolara eta bertan egingo dugu egonaldia Hendaiako euskaldungoarekin talde eztabaidak eta iritziak partekatzeko asmoz eta hortik aurrera ibilbidea diseinatu eta gidoia berazteko asmoz. Eta leku publikoari buruzko gogoeta bat bultzatzeko sedea ere baduzu honekin? Bai, hori da. Azkenean badakigu duela pare bat urte konfinamenduan egun ginen eta gero, etxean egon ginen itxialdian ez askorik, baina, hilabete pare batez edo hilabete batez, eta gero irteterakoan, ikusten genuen auzoetako kaleek eta hirietako kaleek bestelako esangura bat hartu zutela edo hartzen ari zirela, ez? Orduan, guk gidoi bat edo historia bat badugu, gero jakina horiek aldatzen joango dira, bertako hiritarre kasu honetan Hendaiako hiritarre kontatzen digutenaren arabera, baina lan honetan proposatzen duguna da horrelako bizita gidatu bat, hau da hiri horietan zehar, kasu honetan Hendaian zehar bizita gidatu bat, 2021 urteko gure hirietara, ez? Orduan, bueno, ba, izango dugu fikzioaren eskutik helduta edo fikziotik abiatuta, ba, ukronia espekulatibo bat sortu nahi dugula, ez? Gure eguneroko, ba, errealitatearen agertoki hoiei beste esangura bat eman, gure eguneroko errealitatearen agertoki hoiek ber ezagutuz, ezta? Edo beste, bueno, beste begi batzuetatik ezagutuz, ba, gure beldurretatik, gure ametsetatik eta gure pausuetatik, jakina, ba, transitatuko ditugulako fisikoki ere. Ba, oso ongi, ba, Hendaiara etorriko zaretenean, ez, zuengana urbilduko gara eta ikusiko dugu proiektua nola garatzen den eta hori antzerkiaren maiatzan beraz ikusi ahal izango dugu emaitza. Ba, Irati Guzionekin geratzen gara momentuz. Mil esker. Oso ondo, eskerrik asko zuei.